dit is het grensgebied. De lange slinger schiet het laatste offerdier. Ik kan er niet weg van hier. Ik kan er niet weg. Ik kan er niet weg. Met mijn geringe handen, twee handen. De galg staat wijdbeens boven mij en trilt mee met de razernij in overslaande zangen. Twee handen. Twee handen klemmen om mijn hals en dan zingen een vals. De dood is als een spiegel opgehangen. Hij zei, dit is de ongebroken lijn en jij wou graag een cirkel zijn. Zijn witte schragen, de stoet vertrekt, ik word gedragen. Wie gaan en moet achterblijft, zal waken. Ik heb de houten tafel stuk gehakt. Je handen werden klam, je mond werd smaller toen ik bij je kwam, toen het voorbij was. Riep je me tot het roepen, adem en stem benauwd. Toen je sliep was goed gelezen, de wond is diep en zal niet weer genezen. Ja, ik ben jou toegewezen, alleen voor deze nacht.